السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، mwendelezo tulionao ni katika masala yanayohusiana na nadhri, katika mlango ambao mtunzi wake ameupa kichwa cha habari kinachosema babu min ashirki an-nadhru li ghairi Allah, miongoni mwa ushirikina ni kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiri katika hukumu yake ya kisheria, kama tulivyotanguliza huko nyuma, ni makuruhu. Kuweka nadhiri ni makuruhu, lakini yoyote ambaye ataiweka nadhiri ni wajibu kwake yeye kuitekeleza, ikiwa ni nadhiri ya taa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara aya 270, wama anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu wama lidh-dhalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na yale mnayoyatoa katika vitu mnavyovitoa au mkaweka nadhiri, yale mnayoyaweka nadhiri katika mnavyovieka nadhiri, fa inna Allaha ya'lamu, basi jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Kauluhu ya'lamu ay fayujazi alayhi, manake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Kisha akasema wama lidh-dhalimina min ansar, na wala madhalim hawatopata wa kuwanusuru siku ya kiyama. Kauluhu adh-dhalimin, waliodhulumu nafsi zao. Al-ulama wanatubainishia dhulma kwa vigawanya kwa vyote vitatu. Sheikh wetu hapa al-Imam al-Qarawi rahimahullahu ta'ala yasema, adh-dhulmu huwa wad'u ash-shay'i fi ghairi mawdi'ihi. Sikiliza vizuri hiyo taarifu ya dhulm. Adh-dhulmu huwa wad'u ash-shay'i fi ghairi mawdi'ihi. Nini dhulma? Dhulma ni kukieka kitu mahala sio pake. Jambo lolote ukilifanya, lakini lile jambo umelifanya mahala sio mahala pake, wewe umefanya dhulma. Hapo ndo ujue kwamba katika dunia hii watu wengi sana wanadhulumu, wanafanya dhulma. Wa adh-dhulmu thalathatu aqsam, na dhulma al-ulama wameigawanya mara tatu. Adh-dhulmu bimaana ash-shirk, kuna dhulma ya kwanza bimaana ya ushirikina. Kwa nini ushirikina umeambiwa ni dhulma? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe ili umuabudu yeye peke yake, kisha ukaichukua ile ibada ukaipeleka kwa mwingine. Ndio tukasema ni kukieka kitu mahala si pake. Kwa hiyo wewe ukawa umefanya dhulma, umefanya ibada badala uielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaielekezea mwingine asiyekuwa yeye. Mtume alayhi salatu wassalam anasema addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Kisha wewe ukichukua hiyo dua ukaielekezea mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo wewe umefanya dhulma kubwa, ambayo katika hizi dhulma tatu kubwa yao ndiyo hii, ambayo ndiyo shirki. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Luqman akinukuu maneno ya Luqman al-Hakim akimwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ndiyo dhulma kubwa kuliko dhulma zote. Na ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi siku ya kiyama mtu aliyekufa hali ya kuwa ni mshirikina na hajatubia. Ndio ujue ukubwa wa dhambi hili la ashirk. Kadhalika wathaniha, na ya pili, dhulmu shakhsi li ghairihi, ni dhulma ya mtu kumdhulumu mwenzake. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala pia amelikemea, kama ilivyokuja katika hadithu al-Qudsi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah ta'ala harrama dhulma ala nafsihi, hakika Allah mtukufu aliharamisha dhulma katika nafsi yake. Waja'alahu bainakum muharrama, kisha akaifanya hiyo dhulma kwenu nyinyi pia ni jambo la haramu. Fala tadhalamu, basi nyinyi nani, msidhulumiane. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala kaiharamisha dhulma na akaifanya kwenu nyinyi nani pia ni haramu dhulma, idhan fala tadhalamu, msidhulumiane, hata nyinyi pia msidhulumiane. Kadhalika wanasema al-ulama katika thalithuha, dhulma ya tatu, dhulmu shakhsi li nafsihi, ni mtu kuidhulumu nafsi yake. Yani nafsi yako ndiyo ni yako, Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba, lakini ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemiliki. Kwa hiyo wewe nafsi yako ukiitendea mabaya umeidhulumu nafsi yako. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alivyohitaja miezi mitukufu mbele katika aya akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika hii miezi mitukufu ukiwemo huu tulionao haram, sio? Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi mitukufu. Kadhalika ikaja hadithi Mtume alayhi salatu wassalam anakataza watu wasidhulumu, mtu kuidhulumu nafsi yake. Akasemaje? Man qatala nafsahu bihadidin, yoyote mwenye kuua nafsi yake kwa kutumia chuma, basi kaiua tu mwenyewe nafsi yake, labda kachoka na maisha, kaudhiwa sana, jazaa ikampanda, akaona afadhali tu mimi nijiue, akachukua kisu mathalan au panga au akachukua mtaimbo na mfano wa vitu ambavyo vinaua, akajidunga akafariki. Mtume alayhi salatu wassalamu akemea kitendo hicho. Akasema fahadiduhu fi yadihi, ajue kwamba hicho chuma alichojiulia hicho kiko mkononi mwake, aenda nacho hicho. Ataadhibiwa na chuma hicho katika moto wa Jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, milele na milele ndani ya Jahannam, akiwa yuko humo anaadhibiwa. Kadhalika akasema waman shariba suma, na yoyote atakayekunywa sumu, faqatala nafsahu, akauwa nafsi yake, fahuwa yatahassahu, ajue huo uchungu wa sumu atauhisi, ataupata akiwa katika shimo la moto wa Jahannam yawm al-qiyama, khalidan mukhalladan fiha abada, atakuwa katika hali hiyo, na hiyo ndio adhabu yake milele na milele. Kisha akasema tena Mtume alayhi salatu wassalam, waman taradda fi jabal ay ala jabal, na yoyote atakayepanda juu ya mlima akajirusha kusudi, akapasuka pasuka, akachanika chanika, jaz'an wa ghadaban, kwa hasira na chuki, labda ameudhiwa na nini, fahuwa yataradda fi nari jahannam, basi adhabu yake mtu huyo atakuwa ni hiyo ya kujirusha ndani ya moto wa Jahannam, anarushwa anadondoka chini, anarushwa tena anadondoka chini, huku adhabu zinaendelea. Khalidan mukhalladan fiha abada, hali hiyo itamuendelea, itamthubutukia mtu huyo milele na milele. Wa hakadha waqis ala dhalik, na katika hayo tuliyoyataja kisia mengine ambayo kwamba yanaingia hapo, mfano mtu huyu achukua kamba ajinyonga kusudi, kadhalika, au mtu avaa mabomu apasuka pasuka mbele za laikin nas, akiulizwa mbona kafanya vile, ambapo yule bwana eti kajitoa muhanga, iko katika jihadi pale. Hakuna jihadi ya namna hiyo, huyu amedhulumu nafsi yake, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam katika hizo aina za jihad hajatufundisha jihadi hiyo ya kwamba mtu avae mabomu. Labda taibu utasema wakati wa Mtume hakuna mabomu, lakini vitu vingi vipo ambavyo kwamba vilikuwa watu wana uwezo wa kufanya hivyo, lakini Mtume hajafundisha jihadi ya namna hiyo, kwamba mtu avae mabomu mwili mzima, alafu aingie katikati ya watu, alafu achanike chanike, auwe kina mama, auwe kina baba, auwe watoto, auwe watu wazima, auwe la. Hayo yanaingia katika hiyo hadithi ambayo tumeitanguliza. Qala wama lidhalimina min ansar, na madhalim hawatopata wasaidizi wa kuwanusuru siku ya kiyama, adhabu zitakuwa zinaendelea na wala mtu hana wa kumsaidia. Ansar ay a'wan, bimaana ya wasaidizi ambao, yudafi'una anhu, wanamzuia na adhabu isiweze kumfikia. Al-Imamu al-Qarawi rahimahullahu ta'ala yukhbiruna, atuelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima, Allah mtukufu anatuelezea katika hii aya tukufu, annama anfaqahu al-insanu min an-nafaqat, kama yale anayoyatoa mwanadamu katika vitu anavyovitoa, au taqarraba bihi min an-nudhur, au akajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nadhiri, fa inna Allah ya'lamuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Kwa hiyo ukiweka nadhiri usitelekeze kwa kuwa hakuna aliyenijua mimi, ukaitelekeza tu wakati umeweka nadhiri mwenyewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ya'lamu, jua Allah subhanahu wa ta'ala anajua, anaijua hiyo nadhiri yako au kile ulichokiwekea nadhiri. Wa in akhfahu sahibuhu, hata kama yule mwenye kufanya hivyo atakuwa ni mwenye kuficha, Allah yeye anajua. Wasayujazihi ala dhalika, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumlipa siku ya kiyama juu ya hilo. Thumma yuhadhiru an-nasa min adh-dhulmi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatahadharisha watu kutokana na dhulma, fi nafakati, katika utoaji wa nadhri, kadhalika katika nadhiri, wa ghairi dhalika, na mengineyo yasiyokuwa hayo. Wa yukhbiruhum annahum lan yajidu nasiran, na anawaambia kwamba hawatopata wa kuwanusuru. Wa yu'inuhum wa yadfa anhum idha akhadhahum Allahu bidhunubihim, au kuwasaidia wao au kuwazuia wao adhabu zisiwafikie pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapowakamata kwa madhambi yao ambayo walikuwa wakiyafanya. Muislamu atakana akae, lakini arudi nyuma angalie kwamba yeye ni Muislamu, ameahidiwa kufanya mema ili aingie peponi, na kama atafanya maovu basi ajue moto unamsubiri. Kwa hivyo Muislamu atakana akifanya yale matendo yake aangalie, je, hapa ninapofanya hili ni jema au ni ovu? Usifurahi tu kufurahisha watu na magoma na manyimbo na mfano wa vitu kama hivyo. Watu ndio wanafurahi, wanakula michele na nini, lakini je, wewe nafsi yako siku ya kiyama utaingiza wapi? Allah subhanahu wa ta'ala asema, ku anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu kadhalika na nafsi za ndugu zenu kutokana na moto. Wa quduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Wewe ukiambiwa haya maneno dharau, ona ni maneno tu ya Sheikh Maaba, haya hayana faida yoyote, hayana kima, lakini ujue kwamba hizi ni ayat, ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunazitia tu maneno ya Kiswahili ili uweze kuzifahamu. Kwa hivyo Muislamu atakikana juhudi yake kubwa awe anafanya mambo ambayo yatamnusuru, yatamsaidia yeye mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Katika fawaid imekuja kwamba faida ya kwanza, bayanu sa'ati ilmi llahi wa ihatatihi bi kulli shay, ubainifu tumeuona wa upana wa elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba imezunguka kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli shay, ni mjuzi wa kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua, ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa kaifa yakunu, ajua vilivyokuwa, vinavyokuwa, vitakavyokuwa, namna vitakapokuwa, wa hakadha. Athani pili, anna nadhara ibada, nadhiri ni ibada, kwa hiyo mtu akiiweka lazima aiondoe, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratu dahri, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Waumini wa kweli ni wale ambao wanaondoa nadhiri na wanaiogopa siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuenea. Athalifu, faida ya tatu, tahrimu dhulmi bi anwa'ihi, ni haramu dhulma kwa aina zake zote. Jambo ambalo ni dhulma jua ni haramu, utakikani kulifanya. Ama munasabatul aya lilbab, aya tuliyoisoma inaenda sambamba vipi na mlango huu wa nadhiri? Sheikh asema, haithu dallatil ayatul karima, ni vile aya tukufu ilivyotuelekeza, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu an-nadhra, kwamba Allah mtukufu anajua nadhiri. Fayujazi alayhi, na mtu akifanya hiyo nadhiri na akaitekeleza, basi malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kama ataitelekeza bila kuifanyia vile alivyoahidi, vile vile malipo yake yanamsubiri. Lidha yakunu alwafa'u bin nadhri ibada, kwa hiyo inakuwa kutekeleza nadhiri ni ibada. Wa sarfu alibadati li ghairi llahi shirku, na kuelekeza ibada yoyote ile kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Kwa hiyo hutakikani ibada yoyote kuielekezea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndio matakana mjue kwamba ibada ni kitu kingi sana, ibada ni mambo mengi, ibada sio swala tu. Yani baadhi ya watu wanaona ibada ni swala tu, unamsikia anasema kwamba mwanadamu umeumbwa kwa ajili ya swala. Ala, sayo maneno gani hayo? Sio maneno ya sawa sawa. Mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada na sio swala peke yake. Swala ni sehemu katika nini? Katika ibada. Ama ibada ni neno pana. Saumu ni ibada, funga ni ibada, saumu ndio funga. Zaka ni ibada, sadaka ni ibada, kuhiji ni ibada, kusali ni ibada, wama ila dhalika, kuomba ni ibada, atawakkulu ni ibada, alkhushu' ni ibada, arrajaa ni ibada, alkhashya ni ibada, wama ila dhalika. Ibada ina maana pana sana, ni vitu vingi. Kwa hiyo kiambwa mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Maana yake si kwamba ni swala tu, unaona, sio kwamba eti ni swala tu, hapana, ibada ni nyingi mno. Fal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, ibada ni jina limekusanya kila anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia, ndio ibada. Sio kwamba umeumbwa kwa ajili ya ibada wewe, amkosali wewe, sio kwamba ibada ni swala tu. Na haya wengi ahlul bid'ah wal ahwa wanayanadi na kuyazungumza bighairi ilmin, bila ya elimu, bali wanazungumza ala jahli, na hiyo haitakikani katika Uislamu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, sema hii njia yangu nalingania kwa Allah kwa ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wanaonifuata. Wa subhanallah, na ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana min al-mushrikeen, na wala mimi si miongoni mwa washirikina. Wa naktafi bi hadha al-qadr, na tutoshike na hapo. Wa nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'ana, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa hapo ambapo tumepasoma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.